های تازه، برنامه شماره 72، مهتاب شبانگاه، با همکاری هنرمندان سیاوش، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح. شعر از شفیعی کتکنی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. دارم سخنی با تو گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت، من مست چنانم که شنفتن نتوانم. شادم به خیال تو چون مهتاب شبانگاه، گردامن وصل تو گرفتن نتوانم. چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار، گامی ز سر کوی تو رفتن نتوان. دور از تو من سوخته در دامن شبها، چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم. Thank you. ز بی مهریت ای گل که در این باغ چون غنچه پایی شکفتن نتوانم. Thank you. با تو گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. دارم سخنی با تو گفتن نتوانم، وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم. تو گرم سخن گفتنم از جام نگاهت من مست، من مست چنانم که شنفتن نتوانم. یا حبیبم Thank you. فریاد ز بی مهری تگل که در این باغ چون غنچه پاییز شکفته ای چشم سخنگوی تو بشنو زنگاه دارم سخنی با تو گفتن نتوانم عیده خدا فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم. ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم، دارم سخنی با تو گفتن نتوانم. این بود گلهای تازه شماره 72 که در بیات ترک اجرا شد.